الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. معشر المسلمين، نحمد الله، tunamhimidi Allah subhanahu wa ta'ala kutujumuisha sisi pamoja nanyi katika msikiti wetu huu uliopo ndani ya chuo hiki cha Kampala hapa Gongo la Mboto. Hakika hili ni katika neema zake Allah subhanahu wa ta'ala, tukakutana Waislamu أهل السنة والجماعة kwalengo la kunasihiana na kukumbushana na kutiana nguvu. Baada ya kupita mwezi mtukufu wa Ramadhani na bado tuko ndani ya mwezi wa Shawwal, kupita mwezi wa Ramadhani wa mwaka 1444 Hijria, lengo la kukutana hapa ni maudhui ambayo imewasilishwa, maudhui hiyo na mmoja au na mmoja wa viongozi wenu ameiwasilisha kwangu mimi, kwa maana unwani yake, wakaonelea viongozi hawa tuzungumzie mada yenye kichwa cha habari, ni yupi aliyefikia lengo la saumu. Hii ndio mada ambayo nimepewa na viongozi wenu. Ni yupi aliyefikia lengo la saumu? ni mada hasas kwa kuwa imetoka au imetokamana na mfungo ambao tuliufunga, ambao tayari umeshaondoka mfungo huo, umekwenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lengo la saumu kwani ni nini? Huenda likawa ni swali anajiuliza mtu. Lengo la saumu ni nini? Mpaka iulizwe kwamba ni yupi aliyefikia lengo la saumu, kwani ni lipi hilo lengo la saumu? Acha Qur'ani isemi. Anasema Rabbul Izza wal Jalal, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun. Kwa hiyo lengo la saumu ni takwa. Takwa. Kufikia kwenye kilele cha takwa. Saumu yako ikakusaidia kufika katika takwa Allahi. Ikaondoka saumu ya wajib ya Ramadhan, ikakuacha katika mazingira mazuri yanayomridhisha Mola Mkarimu Allah subhanahu wa ta'ala. Hali yako kabla ya Ramadhani, baada ya Ramadhani kuondoka, ikawa ni nzuri zaidi. Hali yako kabla ya Ramadhani, ulikuwa una hali zako, ulipofika Ramadhani ukazibadili. Baada ya kuondoka Ramadhani, ikawa ni nzuri zaidi ile hali yako iliyo kabla ya Ramadhani. Kwa hiyo ni yupi aliyefikia lengo la takwa? Lengo la saumu ambalo ni takwa, nani kafika kwenye takwa? Takwa ni nini? Zimetofautiana kauli za ahlul ilmi katika kuainisha maana ya neno takwa. Kauli nyingi. Mmoja katika matabiina aitwaye Talq ibn Habib al-Anzi. Talq, mwisho kuna qaf. Talq ibn Habib al-Anzi al-Basri at-Tabi'i. Tabi'i huyu, kule Iraqi, mwanafunzi wa masahaba, mashaikh zake katika safu ya masahaba ni Abdullah ibn Abbas, mwanafunzi wa ibn Abbas. Mashaikh zake katika safu ya masahaba Abdullah ibn Zubair, mjukuu wa Abubakar Siddiq. Ndiye mzaliwa wa kwanza pale Madina, aliyezaliwa na wahamiaji al-muhajirin, waliohama kutoka Makka kuja Madina. Abdullah ibn Zubair sahabi, yeye sahaba, baba yake sahaba, mama yake ni Asma binti Abi Bakar Siddiq, mama yake mdogo ni Aisha radhiyallahu ta'ala anhu. Ibn Zubair ni Sheikh wa Talq ibn Habib. Kadhalika Al-Ahnaf ibn Qais sahaba, Sheikh wa Talq ibn Habib. Kadhalika Anas ibn Malik Al-Ansari na wengineo. Nimewataja hawa kukuonesha kwamba Talq bin Habib ni tabi'i, kwa kuwa aliwaona masahaba na akapita katika nyendo zao, naye ni shekhe wa mashekhe wakubwa wa hadithi kama vile al-Imam Sulaiman bin Mihran al-A'mash, wanazuoni bingwa wa hadith, muhaddith. Talq bin Habib anapoizungumzia taqwa anasema al-amalu bi ta'ati llahi, maana ya taqwa al-amalu bi ta'ati llah ni kufanya amal kwa hali ya kumtii Allah. Namtii Allah, nafanya hili namtii Allah, sifanyi nionekane, sifanyi nisifiwe, nalifanya hili namtii Allah subhanahu wa ta'ala, tena ala nuri min Allah, kupitia nuru itokayo kwa Allah, si kwa matashi yake wala kwa utashi wake. Kwamba vile anavyojihisi na vile anavyoona yeye, akaingia katika uzushi na bid'a. Ala nuri min Allah, hiyo taa anaifanya kwa ajili ya Allah, anaifanya kwa mujibu wa nuru itokayo kwa Allah. Nuru itokayo kwa Allah ni wahi. Mamoja, uwe wahi huo wa Qur'an au uwe wahi huo ni sunna. Qur'an ni wahi, sunna ni wahi. Dalili kauli za Allah kwenye Qur'an: kitabun anzalnahu ilayka mubarakun, kitabu hiki tumekiteremsha kwako wewe Muhammad, kilichojaa baraka tele. Qur'an ni wahi, umeshushwa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. La yatihi al-batilu min baini yadayhi wala min khalfihi, tanzilun ni kishushwa, min hakim hamid, kutoka kwa mwingi wa hekima, mwenye kuyaweka mambo mahala pake, mwingi wa kuhimidiwa. Allah ameita Qur'an ni tanzil, kishushwa hicho kimeshushwa kutoka kwake wahi. Wa auhaina ilayka dhikra, wa anzalna ilayka dhikra, tukakuteremshia dhikri ewe Muhammadi, dhikri ya Qur'ani, litubayina linnas, ili uwabainishie watu kwa dhikri ya sunna, ma nuzila ilayhim, yale waliyoteremshiwa kwenye dhikri ya Qur'an. Ikawa sunna yako ni wahi, unaobainisha wahi. Bila ya wahi wa sunna tusingelielewa Qur'an kwa kiasi kikubwa. Ma yantiqu anil hawa, hazungumzi huyu Muhammad kulingamana na matashi ya nafsi yake, ayasemayo huyu kwenye dini. Wahyun yuha, ni wahi anaoteremshiwa. Sunna ni wahi, Qur'ani ni wahi. Anasema ala inni utitu al-Qur'ana wa mithlahu ma'ahu, eleweni ya kwamba nimepewa Qur'ani. Utitu al-Qur'ana, nimepewa Qur'an, wa mithlahu ma'ahu, na mfano wake pamoja na Qur'an, na mfano wa Qur'an pamoja na Qur'an, pamoja na utitu al-Qur'ana wa mithlahu, na mfano wake ma'ahu, pamoja nayo Qur'ani hiyo ambayo ni sunna. Utitu al-Qur'an, nimepewa Qur'an, wa mithlahu, na mfano wa Qur'ani, ma'ahu, pamoja na Qur'ani, mfano wa Qur'ani ni sunna. Kwa hiyo vyote hivi viwili ni nuru. Qad ja'akum min Allah nur. Baadhi wa tafsiri nuru ni Muhammad alayhi salatu wassalam. Baadhi wa fasil. Baadhi wa fasil wasema nur ni al-Islam. Qad ja'akum min Allah nur. Huyu ni Muhammad wa kitabun mubin. Hii ni Qur'an. Kwa hii ni nur na hii ni nur. Kadhalika auhaina ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu wala al-iman walakin ja'alnahu nura. Qur'ani hiyo. Kwa Qur'ani ni nur, mtume ni nur. Qad ja'akum min Allah nur, huyu mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na nuru pia kwa maana ya Qur'an, sababu ni wahi. Ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu wala al-iman walakin ja'alnahu nura. Qur'ani hiyo. Nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim siratillahi alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ard ala ila Allah tasiru al-umur. Al-muhim, Talq bin Habib anatuelezea maana ya taqwa, kwamba ni kuifanyia kazi taa, kumtii Allah subhanahu wa ta'ala ala nurin min Allah, lakini taa hiyo iwe imetokamana na nuru itokayo kwa Allah, kwa maana ina maelekezo kutoka kwenye Qur'ani, ina maelekezo kutoka katika hadithi za mtume sallallahu alayhi wasallam, na huu ndio Uislamu. Kama Uislamu sisi tuongozwe na aya, Uislamu sisi tuongozwe na sunna za mtume sallallahu alayhi wasallam. Hatukiyasema haya tunayazibia njia mambo ya kibid'a katika dini. Kwa maana atakapofanya mtu jambo akiitakidi kwamba ni taa, anakusudia kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, lakini jambo lake hilo halina mwongozo wa Qur'ani wala halina mwongozo wa sunna, hilo halingii katika taqwa, si taqwa, inakuwa ni dhalala, upotevu, ni jambo ambalo limezushwa, ambalo alisha tutahadharisha nalo mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa iyyakum wa muhdathati al-umur fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin fi an-nar. Hiyo ni dalala. Kwa nini haikutoka ala nurin min Allah, si kwenye Qur'an wala si katika sunna? Na anayafanya hayo huyu mtu rajaa thawabi Allah, akitaraji malipo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, akitaraji thawabu za Allah subhanahu wa ta'ala, alladhi rattabahu ala al-iman wal-amal as-salih, malipo aliyoyaweka Allah kwa mujibu wa imani ya huyu mja na yale matendo yake mema ayafanyayo yaliyotoka katika nuru ya wahi wa Allah wa Qur'ani au wa sunna, anataraji thawabu hizi. Na kuu ya hizo thawabu ni kupata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, wal fawzu bi jannatihi, na kufuzu juu ya kuipata pepo yake. Takwa hiyo. Anasema wa tarku maasi llahi, takwa ni kuacha maasi ambayo unapoyafanya kwamba wewe unamwasi Allah, ala nurin min Allah, ukayaacha kwa mujibu wa nuru iliyokuangazia kutoka kwa Allah. Qur'ani ikakubainishia kwamba hili halifai, sunna ikakubainishia kwamba hili halifai, halali ni ile aliyohalalisha Allah, na haramu ni ile aliyoharamisha Allah. Makhafata adhabillah, akaacha hayo, lengo lake likawa ni kuchelea adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuacha maasiya, naam, kwa lengo kwamba eti asifiwe na watu fulani. Kidume, kidume kile kimepambana, kimetoka salama kwenye mazingira tata. Halikuwa hilo ni lengo lake, anamchelea Mola wake subhanahu wa ta'ala. Wamemsifu watu, hawakumsifu watu, yeye lengo lake kwamba ameliacha hilo, makhafata adhabillah. Hii ndiyo takwa, kama alivyosema Talq ibn Habib al-Anzi rahimahullahu ta'ala at-tabi'i. Kwa hiyo takwa ujumla wake ni kuacha madhambi makubwa, kuacha madhambi madogo, kama alivyosema Ibn al-Mu'taz, khalli dhunuba saghiraha wa kabiraha dhaka tuqa wa'mal kamashin fawqa ardhi shawk yahdharu ma yara la tahqiranna saghiratan innal jibala min al-asa. Acha madhambi, khalli dhunuba, acha madhambi, saghiraha wa kabiraha, madogo na makubwa, dhaka tuqa, hiyo ndiyo takwa. Wa'mal kamashin fawqa ardhi shawki yahdharu ma yara, fanya mithili ya afanyavyo yule atembeaye kwenye ardhi yenye miba miba, akiwa anachelea yale anayoyaona. Mtu anapita kwenye ardhi na miba, anatembeaje kwenye ardhi hii? Kwa tahadhari, asije akakitwa na mwiba. Huu mwiba anaweka mguu huku, mwiba huu hapa anasogeza mguu mbele. Dhambi hili anajiepusha nalo, riba hii anajikengeusha nayo. Hii ndiyo takwa. Na wala usidharau dogo, kwani mlima mkubwa umetokamana na vichangarawe vidogo. Dogo hutengeneza kubwa. Kwa hiyo lengo la saumu ni takwa, na takwa ni hii tuliyozungumzia hapa, kujiepusha na madhambi makubwa na madogo, na kufanya amali njema kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tukizungumzia takwa, tuwazungumzie wenye takwa. Wenye takwa ni wacha Mungu. Kwa hiyo ili wewe uwe umefikia lengo la saumu, hebu tuosome sifa za wacha Mungu, alafu tujiangalie, je, sisi tupo hapo? Tumetoka salama? Lengo la saumu ni takwa. Sifa ya takwa inawabeba wenye sifa yake, almuttaqin. Almuttaqin, Allah kawazungumza kwenye Qur'ani kwa sifa zao. Anasemaje al-Mawla al-Karim? Anasema katika Ali Imran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal-ard u'iddat lil-muttaqina. Hawa ndio watu wa takwa, na lengo la saumu ni takwa. Wenye takwa yao ni hawa. Sari'u ay badiru, fanyeni haraka, biduni taakhurin au taraddudin, pasina kuchelewa na kutaraddad, ila maghfiratin min rabbikum, kuendea usamehevu kutoka kwa Mola wenu. Fanyeni haraka, muyafanye mambo ambayo kwamba yatakupelekeni nyinyi musamehewe madhambi, bali na mustiriwe. Sababu maghfira ya dhambi, satruha wa mahwuha, ni kule kustiriwa na Allah tabarak wa taala, bali mahwuha, kuyafuta yale madhambi baada ya kuwa umeshayatenda. Allah amekustiri, amekufutia. Maghfira hiyo, na zina maghfira yana sababu yake. Wa jannatin arduha, mfanye haraka kadhalika kuiendea pepo, ambayo arduha upana wake, as-samawati wal ardh, ni mbingu saba na ardhi saba ndio upana wa pepo. Ulama wa tafsiri wanasema kaifa tuluha, ikiwa upana wake ni huu, vipi urefu wake? Uiddat lilmuttaqin, imeandaliwa pepo hiyo kwa ajili ya muttaqina, wale waliolipatikanisha lengo la saumu, takwa. Wakoje hao? Sifa zao ni zipi? Huenda mtu akajiuliza kwenye nafsi yake, sifa zao ni zipi ya rabbal alamin, ewe mola wa walimwengu? Allah akamjibu huyu, alladhina yunfiquna fi sarra'i wadh-dharra'i wal-kadhimina al-ghayz wal-'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin, hawa ndio muttaqun. Nani aliyefikia lengo la saumu ambaye yupo kwenye hizi sifa? Alladhina yunfiquna fi sarra'i wadh-dharra, wale ambao hutoa. Mwezi wa Ramadhani watu walikuwa wakarimu, mtu hana kikubwa lakini shilingi 1000 yake, ananua tende yake iliyofungwa kwenye kinailoni, atatoa hata 2 ampe jirani yake, aradhiwa yeye abakie na 1. Mwezi wa Ramadhani tumeona haya. Mwezi wa Ramadhani tumeona mtu anamshika mwenzake kwa nguvu, bwana twende, bwana twende kwa futuru huku, bwana twende kwangu. Ukarimu ulionekana katika mwezi wa Ramadhani. Mwezi wa Ramadhani mtu anatoa pesa, anampa maskini, futari yako insha Allah hii kwa leo. Haya tumeyaona kwenye mwezi wa Ramadhani. Bali mwingine huenda akamtumia mtu pesa, bwana futari insha Allah ya mwezi mzima itakusaidia hiyo 100,000 hiyo, hajamuomba. Yeye anashangaa tu muamala umeingia kwenye simu. Dakika 2-3 anapiga simu. Bwana umepata muamala eh? Inshallah iftari ustadhi. Tumeuona huu karimu. Sasa aliyefikia lengo la saumu ni huyu aliyebakia na hali hii ya utoaji Ramadhani, au aliendelea nayo? Sababu lengo la saumu ni takwa, na almuttaqina wana wasifu wao. Haudhibitiwi na mwezi. Alladhina yunfiquna fi sarra'i, wale wanaotoa fi sarra'i wadh-dharra'i, katika vipindi vya ugumu kwao na katika vipindi vya wepesi wao. Yani si mtu ambaye, yani muttaqi si mtu ambaye akiwa nacho ndio anatoa, kwamba nina kikubwa, biashara ikamwendea mrama kidogo, anaanza kutoa nyudhuru, bwana hali ngumu, wajua kipindi hiki kidogo mambo si mazuri. Muttaqi kipindi cha uzuri wa hali anatoa, kipindi cha ugumu wa hali anatoa. Sifa zao hizo. Nani anazibainisha? Anazibainisha Rabbul Alamin Subhana. Fi hali usrihim wa yusrihim, wanatoa kwenye vipindi vyao vigumu na vile vipindi vyao vyepesi. In aisaru, wakiwa kwenye kipindi cha wepesi, aktharu minan nafaka, utoaji wao huwa ni mwingi sana. Wa in aisaru, na wakiwa kwenye vipindi vigumu, lam yahtakiru minal maarufi shay'an walau kalla, hawadharau katika jambo jema chochote, hata kama jambo jema hilo litakuwa ni dogo. Ni kipindi cha kwamba amebanika, basi anatoa kwa mujibu wa hali aliyokuwa nayo, haachi kutoa. Akakulalamikia shida kwamba wanawajua vyuma vimekaza, wajua biashara ile ni doda, kadha kadha, ana hela mfukoni, lakini na anatoa kwa mujibu wa ile hali aliyokuwa nayo. Allah akifungua milango yake tutoa zaidi, Allah akitubania katika milango yake tutoa kwa kadiri ya hali. Huyu ni muttaqi. Kwa haishili muttaqi kulifanya hili wakati wa saumu ya Ramadhani tu, bali huendelea na hiyo hali. Walkadhimina alghayza, na wale wanaozuia chuki zao, ghadhabu zao, wakazikandamiza chini. Anapoghadhibishwa, anapokasirishwa, anajitahidi kuiponda chini ghadhabu yake, wakawa na subra katika hali ya kuwakabili waliowafanyia ubaya, akatasabbar, ana uwezo wa intiqam, uwezo wa intiqam, kulipa kisasi anao, na wena angefanyia makubwa yake. Lakini anaiponda chini nafsi yake, anazuia ghadhabu zake. Mwezi Ramadhani wewe ulikuwa nalo hilo. Sasa ili ufikie lengo la saumu uendelee nalo. Ramadhani uliambiwa na hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, fa in sabahu ahadun au shatamahu falyakul inni mru'un sa'im, kama atatokea mtu akamtukana mfungaji au akamtusi au akataka kuminyana naye, fala yarfuf wala yashab, akitokea mtu huyo asipigizane naye kelele, asiminyane naye, asipigane naye, asimrudishie tusi, bali amwambie inni mru'un sa'im, mimi ni mtu nimefunga. Kwa hiyo hayo yafanyayo hayaendani na mtu kama mimi. Tukanwa, alikuwa anaweza akasimama akalipiza. Allah anasema wala man intasara ba'da dhulmihi fa ulaika ma alayhim min sabil, hana hatia atakayerudisha mashambulizi. In uqibtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih wala in sabartum lahuwa khairul lisabirin wasbir wama sabruka illa billah. Mkifanyiwa ubaya lipizeni ubaya mithili ya ule mliofanyiwa, msichupe mipaka. Shenzi mwenyewe, la yuhibbu Allahu aljahra bisu'i min alqawli illa man dhulima, ila aliyedhulumiwa. Mbavu mwenyewe bwana, vile vile tu, bimithli ma uqibtum bih, msizidishi. Mbavu mwenyewe, we mjinga nini? Hapo amezidisha. Lakini katika mwezi wa Ramadhan, akiwa katika saum, iwe Ramadhan iwe nje ya Ramadhan, ametukanwa na mtu, amwambie mimi nimefunga, amezuia ghadhabu zake, amekatazwa asiminyane wala asipigane. Walkadhimina alghaidh, hii sifa huwa ni endelevu kwa atakaendelea nayo. Huyu twasema kwamba amefikia lile lengo la saumu katika kipengele hiki.